بسم الله الرحمن الرحيم. ويجوز في مثلها أربعة أوجه. أو جائز دي بمثل لدي سورتك يا منا جائز دي بمثل لدي مسلك أربعة أوجه سلور أجوهات فهي كنا او مراد د دې صورت نه هغه دې چې اغا اني شرطي راغلي وي ارستو د اني شرطي نه اسم راغلي وي او د اغه جزا چې دې نو په پاس راغلي وي او رسو د اغه نه اسم مفرد راغلي وي نه په مثل د داسې صورت کې وجوهات اربعه جائز دي. ورون تیر شیو کنه چې الناس مجزیون بی اعمالهم ان خیرن فخیرن و ان شرن فشرن. نو پایی که منگا ویلیو چه ردین مراد کم ترکیب ده. نو مصنفو فرمایی چه پا مثل دغ صورت که سلور وجوهات جایز دی. اول وجه دادا چه نسب دا اول او دا ثانی دیوی. چه نسب دا اول چه کانا دی پا دوارو موازعو که مقدروی سر دا اسم نا او شو پا دی معنی کنا اول وجه نسب دا اول او دا ثانی سر دا تقدیر دا کانا نا کانا که مقدروی سر دا اسم نا نا تقدیر دا عبارت با دسشی ان كان عملهم خيرا فيكون جزاؤهم خيرا وان كان عملهم شرا فيكون جزاؤهم شرا. دایو وجدا دیمه وجدا دا چې په دواړو کې دی رفوی په دواړو کې دی رفوی په دواړو کې دی رفوی او کان به مقدر وی سره د خبر نه په اول کې او مبتدا به مقدر وی پسانی کی پوینش. دویمه وجه رفع د دواړو دا په تقدیر د کانا سره د خبر نه په اول کې او تقدیر د مبتدا د پسانی کی. تقدیر د عبارت به داسې شي ان کان فی عملهم خیرون فجزاؤهم خیرون. پوی معنی کنه دا به دواړه مرفوع وی وی ان کان فی عملهم خیرون فجزاؤهم خیرون و ان کان فی عملهم شرون فجزاؤهم شرون. پوی درېمه وجه اغه نسب د اول او رفع د ثانی ده. نسب د اول او رفع د ثانی نه تقدیر د عبارت بداسې شي ان کان عملهم خیرا فجزاؤهم خیر. خوش بده معنی کنه ان کان فی عملهم خیر فیکون جزاؤهم خیرا. خوش بده نسب د اول او رفع د ثانی دی سیده ان کان فی عملهم خیر فجزاؤهم خیر او سلو خیرون. پوشو پا دیمانی کنم او و سلو رم وجه چه اول مرفوع وی او دویم منصوب وی رفع دا اول او نسب دا ثانی نا تقدیر دا عبارت بده سشی ان کان فی عملهم خیرون فیکون جزاؤهم خیرن. پوشو پا دیمانی ویجب الحذف في مثل أما أنت منطلقا انطلقت لأن كنت منطلقا. واجب ده حذف ده كان بمثل لديك أما أنت منطلقا انطلقت لأن كنت منطلقا. خجي واجب ده حذف د کانا خو په وخت وجود د قرینه او د صد مسد کې کم ترکیب کی په اما انت منطلقا انطلقتو کی. اوس دلته اما انت منطلقا دا په اصل کې و لئن کنت منطلقا، لئن کنت منطلقا. د لام جارا حذف کړی شو د فار د تخفیف، او کان حذف شو د فار د اختصار، او په عوض کې د اغینا لفظ د ما راوړل شو. ب د ضمیر متصل په زبانه ضمیر منفصل راوړل شو. نفس ان ما انت منطلقا شو، څنګه شو؟ ان ما انت منطلقا شو. ب نون په میم کې مدغم شو، نو اما انت منطلقا جوړ شو. وشو په دې معنی؟ نو په دې مقام کې حذف واجب دی د وجه د قرینینه او د وجه د صدمه صدمه. هر چی قرینه ده نو هغه نسب د معمول دی، او هر چی صدمه صد دی نو هغه اقامت د معمول دی په زیده عامل باندې. اسم انا و اخواتها هو المسند الیه بعد دخولها. بعضی د ملحقاتنا هغه اسم د ان دی، او د هغې د اشباه او د نظایر دی. سوال واردیږي چې په دې مقام کې لازمیږي اسناد د مسند. که مصنف فرمایي چې هو المسند بعد دخولها، چې دی به مسند وي پس د دخول د اینه او د هغې د اشباه د نظایرو نه، نو دلته خو لازمیږي اسناد د مسند. جواب داده مراد د اسناد نه اسنادی جدیده ده. مراد د اسناد نه اسنادی جدیده. به سوال واردیږي چې ضمیر د ها راجع دی جمع ته، نو مطلب به دا شي چې ټول حروف مشبه بالفعل راشي نو هغه به اسم د دوی سوي ده منصوب به وي. ای چې ټول حروف مشبه بالفعل راشي نو دغه اسم به سوي ده منصوب به وي. اول امر لیسا کذالک، امر او خبره خدا سنه ده. جواب داده چې په دې مقام کې تقدیر د عبارت ده. هو المسند بعد دخولها، ای بعد دخول احدها، پس د دخول د یو دو روپی مشبه بالفعل. مثل ان زیدا قائم، لك ان زیدا قائم شو. نو زیدن اسم د ان ده، خوش بده معنی کنه. زیدن چه ده؟ زیدا د اسم د ان ده، او قائم خبر دی، خبر د ان ده. حروف مشبه بالفعل طول دادی، لکه شاعر ویلی دی ان با ان کان لیت لعل ناس به اسمن در رافع در خبر زد ما ولا. او شو بدی من دا حروف مشبه بالفعل المنصوب بلا التي لنفي الجنس هو المسند اليه بعد دخولها. بل قسم د منصوباتنا هغه منصوب ده فلا د نفي د جنس سره، فلا د نفي د جنس سره، یعنی چې دا برازي د فاره د نفي د حکم د جنس. دلال نفی الجنس معنی دادا چه دا با دا پارا دا نفی دا حکم بی دا جنس نا. هو المسند الیه بعد دخولی ها، او دا با مسندون الیه وی پس دا دخول دا دینا. پا دی مقام که سوال واردی، سوال داره چه مصنف رحمه الله دا سه ولی ونویل چه اسم الله چه اسم الله به ویلې وی، لکه سنجه په دې نورو کې ویلې اسم ان و اخواتها. دا پکار داره چې دل دې ویلی وي اسمو لا. دا غي جواب داده چې اسم د لا په کلی تور سره منسوب نوي. اسم د لا په کلی تور سره منسوب نوي او اسم د دی علی الاطلاق د منصوباتونه نه ده. او اسم د دی علی الاطلاق د منصوباتونه نه ده. نو د دی وجنا مصنف رحمه الله اغا اسم لا نه ده ویلی، ولی چې د دې اسم علی الاطلاق د منصوباتونه نه وي، بلکې کله دا مبنی هم وي، بلکې کله لکلا رجلا فی الدار شو. خجی هو المسند الیه بعد دخولها. دغه اسم دلابه مسند الیه وی پس د دخول دلابنه، او مراد د اسنادنه اسناد جدیده ده، لکه دا خبره بار بار ذکر شوله. یلیها نکرتن مضافن او مشبهن بهی. دا نکرتن مضافن، دا نکرتن دا په ترکیب کې حال واقع شوه ده، دا اغه ضمیر نه چې کم پټ ده په یلیها کې. یلیها نکرتن مضافن، یلیها چې دا مسند الیه با یلیوی رستو بوی نزدې بوی لپس دلاتا، یعنی واقع بوی پس دلانا په غیر د پاسلینا په حال کون د دی کې، په حال کون د دی مسند الیه کې چې دا بنه کیری وی. ایمان باندې پوه نشو معنی زده کوي. یلیها نکرتن مضافن په حال کون د دی مسند الیه کې. یلیها نکرتن چې نږدې به وي دا مسند الیه لفظ دلاتا، یعنی پس دلانه به واقع په غیر د پاسلینه په حال کون د دی مسند الیه کې چې دا به نکروي، او په حال کون د دی مسند الیه کې چې دی به مضافي دی به سوي ده، او یا به مشابه وي د مضاف سره. او مراد د مشابه نه دا دی چې په دې سره به اتمام د معنا راغلی وي، دې سره به چې د هغې تعلق د ده سره وي. نو نکرتن او مضافن دا دواړه په ترکیب کې حال واقع شوي دي، د اغه ضمیر نه چې کوم په یلیها کې پټ دی. سبقانی پوی نشکره دیپا دی مقام که مصنف رحمه الله دری شرطونه ذکر کردی. یو شرط دا ذکر کرده یلیها، یو شرط دا الا ذکر کرده، دا ولی ذکر کرده چه دا با مسندون الیهی با لپس دا لاتا یلی وی. سلوی دا یلی بوی یو شرط شو. دویم شرط دا نکرتن چه دا بسوی دا دا با نکروی، او دریم شرط داده چه مضافن او مشبهن بهی. دریم شرطی ده اضافت ذکر کله ده، ویب ده معنی هر چه شرط ده ایلا ده، هر چه شرط ده یلی ده، ده نجده که دلو ده، دا ذکر چه لا ضعیف العمل له، لا ضعیف العمل له، نو ده پا متصل که عمل کوله شی، خود پاسل سره ده عمل نشی کوله، نزکه با دا مسند الیه با لپس دلات سوی دا یلی پوشوی. او دا دویم شرط چه نکره باوی، دا بزکه نکره وی چه لال نپل جنس، دا تقاضا دا کسرت کی، دا تقاضا رسا کی، او تعریف دا تقاضا دا قلت کی. چرا دا ماری پراش نو تعریف تقاضا رسا کی دا او پا ما بین دا دوارو که منافات ده پوی، او پا نکره که کسرت ده، پا نکره که نده دی وجه نبدا نکره بوش. او هر چه شرط اضافت ده یا شرط مشابه بالمضاف ده، دا با مضافی یا با مشابه بالمضافی، زکه چه اضافت ده خواص و معظمه و مکبره و ده اسم نده، نپا دی سراقوی کی گی جهد ده اسمیت، او ضعیف کیږي په دی باندې جهد د مشابهت د حرف سره. پوه شو په دې معنی؟ نو ځکه مصنف رحمه الله دا درې شرطونه ذکر کړل. یو شرط یلیها، دویم شرط نکرتن، دریم مضافن او مشبهن بهی. مثل لا غلام رجل ظریف فیها، دا مثال د مضاف ده. چا ده؟ دا مثال د مضاف ده. او بدلتا مصنف رحمه الله لفظ د فیها راوړه ده، لا غلام رجل ظریف فیها. دا لفظ د فیها چې کم ده دا خبر بعد خبر ده، او مصنف اکتفا نکړه صرف په یو خبر باندې او لفظ د پیها راوړو، ځکه د پاره دې چې لازم نشي کذب په نپی د ظرافت د هر یو غلام در رجل نه، د پاره دې چې لازم نشي کذب په نپی د ظرافت د غلام د هر رجل نه. نو ځکه سره بل خبر امرا ورخه او اکتفای په یو خبر باندې و نکړله. ولا 20 درهما لک، دا مثال د شب مضاف ده. دا مثال چا ده؟ د شب مضاف ده. دا نظیر د مشابه بالمضاف ده. فان کان مفردا فهو مبنی علی ما ینسب به. فإن كان مفردا كچرتا دا اسم دلا لنفي الجنس دا مفرد، يا معنى دا كچرتا دا مسند إليه مفرد وي. سوي دا مفرد وي، يعني مضاف أو شبه مضاف نوي. فهي مفرد معنى دارا چه مضاف نوي شبه مضاف نوي. حاصل داله چې شرط ثالث پکې مفقود وي. صحیح ده؟ دریم شرط داو چې مضاف به وي کنه یا مشابه المضاف. نو دلته وایي که چیرته دا مسند الیه مفرد و، یعنی مضاف نه و شبه مضاف نه و، شرط ثالث پکې مفقود و. خیلم ده کنه ده؟ په هو مبنیون، پس دی به مبنی وي علی ما ینسب به، په هغه حرف یا حرکت سره. علامه ینسب به په هغه حرف یا حرکت سره چې په هغه باندې د مخکر دخول دلانه منصوب شي. چې مخکر دخول دلانه په هغه منصوب ده، منصوبي چې هغه یا فتح ده یا الف ده او یا یا ده. پوهیږي په دې معنی؟ هر چې کېدل د دې مبنی چې دی په هو مبنی یون چې دی و مبنی وي، دا ځکه چې دی متضمن دی معنا د حرف لرا. دی متضمن دی معنا د متضمن دی من حرف لرا. چا لرا؟ حرف لرا دی. یا داسې و چې دی متضمن دی معنا د من استغراقی لرا. داسې ویلی شو چې دی متضمن دی من حرف لرا، او حرف مبنی دی نو دی به هم مبنی وي. پیګنه او د متضمن د من استغراقی لره زګه چې د واقع د په جواب د سوال لسایل کې ای د متضمن د من لره، ولی زګه چې دا واقع د په جواب د سوال لسایل کې چې هغه مشتمل لې په من باندې، او المذکور په سوال کلم عادی په جواب. پوه شو په دې معنی؟ نو زګه د متضمن د من لرخه، او مبنی ده په فتحی باندې ځکه چې دا حرکت بنایه موافق شي د حرکت اعرابی سره. مبنی ده په فتحی باندې ولی چې موافق شي حرکت بنایه د حرکت اعرابی سره. و ان کان معرفتن او مفصولا بینه و بین لا وجب الرفع والتکریر. وإن كان معرفة أو كچري وي دا اسم، كچري وي دا مسند إليه معرفة، سبيدا معرفة وي، أو يا بصل واقع شوي وي پما بين دا دي اسم كي په مابین د اسم او په مابین د لاکه مفصول له فصل واقع شوه دی په مابین د اسم او په مابین د لاکه وی به دی معنی نو به واجب د رفع او دارنګ تکریر د اسم د لا وین شو معنی معنی ته وکی دا وی و ان کانا کچری وی د اسم کچری وی د مسند له معرفه وی یا پسل واقع شوی وی په مابین د اسم و بین لا په مابین د لاکی نو واجب درپا بنا بر ابتدا او واجب د تکریر د اسم د لا په دې عبارت سره مصنف رحمه الله حکم بیانای د اسم د لا چې کله پکې انتفاء د شرط اول او د شرط ثانی راغلی وي ای شرط اول دا چې دې به سوي دا یلی به وي او دویم شرط دا دی چې دې به سوي دا بچې دلوي شه نکره به وي اوس دا دواړه شرطونه به انتفاع راغله اسم معرفه ده او یا فصل واقع شوه دی په مابین د اسم او په مابین د لاک نو چې کله به انتفاع د شرط اول او د شرط ثانی راغلی وي یعنی نکره نه وي او یا نزدی نوی نو پا دی صورت که واجب در رفع هرچی در رفع نو هغا پا دی وجه بندی چه هر کل اثر دلا ظاهر نشو در رفع ولی واجب ده زکه چه هر کل اثر دلا ظاهر نشو پا معرفی که نو واجب شل رفع بنابر ابتدائیتو ادلام اثر ظاهر نشو چه کل دلام اثر ظاهر نشو نواجب شو تشه رفع بنابر ابتدائیت او هر چه ده پسه که پا مفصول که چه ده مفصول وی فصل واقع شوه وی نو هغا پا ده وجه چه لا ضعیف العمل لی او ده ده پاسل سر عمل نشی که ولی بایی بده مانه ده پاسل سر عمل نشی که ولی او هر چه ده تکریره ای چې دلته به تکریر د چار اغلی وي د اسم د لار اغلی وي دا تکریر چې دی دا په دیوجه هغه په دیوجه په صورت اول کې دی چې جبیره د ماپاته وګرځي په اول صورت کې چې جبیره د ماپاته وګرځي ځکه کله چې دا معرفه شوه نو قلت پکې پیدا شو کله چې دا معرفه شوله نو قلت پکې موجود شو اوس د دې جبیره په کار ده او ده ده؟ او اغه جبیره تکریر ده او هر چه ده پا صورت ثانی که هر چه ده تکریر ده اسم دلا پا صورت ثانی که ده دیر پارا چه مطابق اگرزی ده سوال لسائل سرا مطابق اگرزی؟ ده سوال لسائل سرا چه اپی دار رجلون ام امرأه اپی دار رجلون ام امرأه نو په جواب کې به ادوات د نتی په جواب کې به ادوات د نتی چې لا په دای رجلن ولا امراتن وی په شو په دې معنی کنه سائل سوالو کې چې په دای رجلن ما امراه نو په جواب کې به ادوات د نتی راځي نو ادوات د نفی به د سوي چې لا په دای رجلن ولا امراتن نو زکه تکریر د اسم د لا به سکیږي دا دا برازی دا با واجبی خواه نوائی و انکانه که چیرتوی دا مسند اللهی معرفه یا مفصولوی پس الواقع شی ما بین دلا او پا ما بین دا اسم که پا ما بین دلا که واجب دا رفع بنابر ابتدایت او واجب دا تکریر